gewoonte bellen wij geregeld naar Piet Sonck, de man achter de sneaks van Kinepolis. En ja, vandaag hebben wij hem weer aan de lijn. Hallo Piet. Goedenavond. Hoe gaat het met jou? Druk. Maar zoals als iedereen vermoed ik, hè, naar het einde van het jaar toe. Inderdaad. Wel, wat zat er in de sneak van vorige week eigenlijk? Vorige week hadden wij My Blueberry Nights. Ja. En waarom? Waarom? Omdat het een zeer mooie film is die onder andere vertoond is geweest op het festival, op het Cannes Film Festival, sorry. Mm-hmm. Die daar behoorlijk hoge ogen heeft gegooid. De film van Wong Kar-wai, een vrij onderschatte Chinese regisseur. Mm-hmm. Dat is een beetje een autodidact, want de man heeft eigenlijk nooit filmschool gedaan. En het verhaal gaat, het is een beetje een road movie. Over een jonge vrouw die een beetje met zichzelf overhoop ligt en die dan maar even rondtrekt in Amerika. Hey, laat ons duidelijk wezen, ze begint in Brooklyn en ze eindigt ook terug in Brooklyn. Dus, maar ondertussen komt ze wel een aantal mooie personages tegen, mooie en minder mooie. Een daarvan is Jude Law, een andere is Natalie Portman en zelfs Rachel Weisz en... David Strathairn, man van Good Night, Good Luck. Allemaal zeer mooi gezelschap. Komt ook even de revue gepasseerd, maar vooral het meisje wordt gespeeld door de zangeres Norah Jones. Ja. Een zeer sterk debuut van de zangeres. En de film kreeg ook enorm veel, of goede punten tenminste, van het sneakpubliek. Ja, dat wil ik net vragen, wat vonden zij ervan? Ja, 7,5 op de sneakschaal. Ja, is dat is een heel goede score. Zeer, zeer hoog. Dat betekent dat die film waarschijnlijk in de top 10, misschien zelfs top 15 zeker zal behoren. Maar, moet gezegd, we hebben de laatste weken eigenlijk een vrij prachtige reeks kunnen neerzetten van films. Dus in dat opzicht paste het eigenlijk wel een beetje in de traditie die we terug zijn begonnen na het Seven Sneaks evenement. Ja, en heb je voor volgende week al een tip? Gaat het ook aansluiten in het mooie rijtje? Ja, het kan natuurlijk niet elke week feest zijn, uiteraard. Feest in de zin van, we gaan wel feesten. Ik zou het eerder in die zin interpreteren. Ik denk dat het deze week meer een tussendoortje is, maar toch wel een tussendoortje van het specifieke type. Laat ons het daarop houden. Je moet maar even de tips erop nalezen op de website. Het is natuurlijk iets totaal anders dan de film van Wong Kar-wai. Laat ons duidelijk wezen. Ja. En zijn er in de toekomst nog grote verrassingen? Zoals lang verwachte films of speciale blockbusters? Wel, wij proberen dat altijd te doen natuurlijk. Maar ja, je moet wel rekening houden dat er heel veel betalende of gratis media van première zijn. Zeker van de grote blockbusters. Dus die krijgen wij ook minder makkelijk vast de laatste tijd. Dat is een feit. Dus we proberen een beetje meer de cinefielere films eruit te pikken. Maar dat lukt uiteraard niet altijd. Er is niks mis met een leuke mainstream film uiteraard. Hè. Maar laat ons toch duidelijk wezen. Er zijn een aantal... mooie films die op ons verlanglijstje staan voor de komende weken. En elke rechtgaarde vaste sneaker die weet dat wij altijd proberen iets extra te doen tijdens de kerstperiode. Ja, oké. We kijken er al naar uit. En ga jij ons op 8 januari bellen met jouw eindejaarslijstje? Dat zal ik zeer zeker doen als ik tegen dan de tijd heb gekregen om dat te doen. Oké, dat is goed. Dan verwachten wij jou in de uitzending van 8 januari. Piet Sonck, heel erg bedankt om ons te bellen. Graag gedaan. Prettig kerstmis. Ja, voor u ook. Dag.